Ja, hallo lieve luisteraar, daar zijn we weer. Sorry, een tijdje geleden, maar ja, dat kan zo gebeuren. We zijn op Museumplein, waar zich aan het voorbereiden is een demonstratie. Die zegt geen podium voor genocide. Komt hier een zanger en lid van het leger van Israël, het IOF, zoals het genoemd wordt, het Israeli Offense Force. En het is een bonte mengeling hier. Voorlopig is er nog veel meer politie dan demonstranten. Het is echt een ontstellende hoeveelheid politie hier in de buurt. Ook nog eens keer op de stoep van de ambassade van die gekke aan de andere kant van de plas, die voormalige bondgenoot. Dan is er in het hoekje bij het concertgebouw staat een luidruchtig klein clubje mensen die ook een projector hebben. Ik weet niet of dat iets mee te maken heeft, maar... die draaiplaatjes en die zijn boos. Want ja, het is natuurlijk nogal wat dat er een hoge pief van het Israëlische genocidale leger doodleuk daar komt zingen. Hij kan vast heel goed zingen hoor, maar hij afficheert zich nogal als enthousiast representant van dat genocidale leger. Ik weet niet, je kunt er het jouw van denken, maar ik denk er het mijne van. Een stukje verderop, bijna bij het Van Gogh Museum, die hoogte, daar staat het podium van de Theaterstraat. Daar had ik even niet op gerekend, dus ik heb helemaal geen kabeltjes bij me, dus we krijgen gewoon microfoongeluid vandaag. Maar dat maakt de boel ook extra mobiel, dus dan kan ik op tijd... maar uit de voeten maken als het te heet wordt hier. Want met zoveel politie is het haast onmogelijk dat het niet verhit gaat worden hier. Dus, op het podium van de Theaterstraat, daar komt van alles. Er staan heel veel microfoons. Ik denk dat er misschien ook nogal vals gezongen gaat worden. Sowieso is dat natuurlijk het plan om vals te gaan zingen, want... die gast die kan waarschijnlijk heel mooi zingen, maar die is vals. Dus wij gaan dan vals zingen. We hebben andere intenties. Ik ga even kijken of ik iemand kan vinden die weet wat er allemaal gaat gebeuren op het podium.